نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولما اور جب دخلوا وہ داخل ہوئے علی یوسف یوسف علیہ السلام پر آوا ٹھہرایا الیہ اپنی طرف اپنے پاس اخاہ اپنے بھائی کو قال اس نے کہا انی بے شک میں انا میں ہی اخو کا تیرا بھائی ہوں فلا تو نہ پس نہ تب تئس رنج کر غم کر بما کانو ساتھ اس کے جو تھے وہ یا بوجہ اس کے جو تھے وہ یا ملون عمل کرتے فلما پھر جب جہزہم اس نے تیار کر کے دیا ان کو بجہازہم ان کا سامان جعل اس نے رکھ دیا السقایتا پانی کا پیالہ آب خورا فی میں رحل سامان اخی ہی اپنے بھائی کے سامان میں ثم پھر اذن پکارا مؤذن ایک پکارنے والے نے ایتہا العیر اے قافلے والو انکم بے شک تم لسارقون البتہ چور ہو قالو انہوں نے کہا واقبلوا اور وہ آئے متوجہ ہوئے علیہم ان پر ماذا کیا کچھ تفقدون تم کم پاتے ہو قالو انہوں نے کہا نفقدو ہم کم پاتے ہیں گم پاتے ہیں سوا الملکی بادشاہ کا پیمانہ ولمن اور واسطے اس کے جو جا ابھی اس کو لائے حملو بوجھ ہے بعیر ایک اونٹ کا وانا اور میں بھی ساتھ اس کے زعیم ذمہ دار ہوں کفیل ہوں قالو انہوں نے کہا تاللہ قسم اللہ کی لقد البتہ تحقیق علم تم جان لیا تم نے ما جئنا نہیں آئے تھے ہم لنفسد کہ ہم فساد کریں فی الارض زمین میں وما کنا اور نہیں ہے ہم سارقین چور قالو انہوں نے کہا فما جزاؤہ تو کیا بدلہ ہے اس کا، یعنی سزا ہے اس کی؟ ان کنتم، اگر ہو تم، کاذبین، جھوٹے، قالو، انہوں نے کہا، جزاؤہ، اس کی جزا، اس کا بدلہ، من، جو کوئی، وجدہ، پایا گیا، فی رحلہ، اس کے سامان میں، فہوا، تو وہی، جزاؤہ، بدلہ ہے اس کا، کذالک، اس طرح، نجزی، ہم بدلہ دیتے ہیں، الظالمین، ظالموں کو، فبدأ، تو وہ شروع ہو گیا، بأوعیتہم، ان کے تھیلوں کے ساتھ، قبلہ، پہلے، وعائی، تھیلے کے، اخیہ، اپنے بھائی کے، ثم استخرجہا، پھر نکال لیا اس کو، من وعائی اخیہ، اپنے بھائی کے تھیلے سے، کذالک، اسی طرح، کدنا، تدبیر کی ہم نے، لیوسف، یوسف علیہ السلام کے لیے، ما کانا، نہ تھا، بریکٹ میں لکھے مناسب، لیأخذ، کہ لے لے، اخاہ، اپنے بھائی کو، فی دین الملک، بادشاہ کے دین میں، بریکٹ میں لکھے قانون میں، الا مگر، ان یشاء اللہ، کہ چاہتا اللہ، نرفع، ہم بلند کرتے ہیں، درجات، درجے، من نشاء، جس کے ہم چاہتے ہیں، وفوق، اور اوپر، کل ذی علم، ہر علم والے کے، علیم، ایک علم والا ہے، قالو، انہوں نے کہا، ان یسرق، اگر یہ چوری کرے، فقط، تو تحقیق، سرقہ، چوری کی تھی، اخ لہو، اس کے بھائی نے، من قبل، اس سے قبل، فأسر رہا، تو چھپائے رکھا اس کو، یوسف، یوسف علیہ السلام نے، فی نفسہ، اپنے دل میں، ولم یبدہا، اور نہیں ظاہر کیا اس کو، لہم، ان پر، قالا، کہا، انتم، تم، شر مکانا، برے ہو مقام میں، مرتبے میں، واللہ اعلم، اور اللہ خوب جانتا ہے، بما تصفون، جو کچھ تم بیان کر رہے ہو، قالو، انہوں نے کہا، یا ایہا العزیز، اے عزیز، ان له، بے شک اس کا، ابن، بات ہے، شیخن، بورا، کبیرن، بڑا، فخذ، پس لے لے، احدنا، ہم میں سے کسی ایک کو، مکانہ، اس کی جگہ، انا، بے شک ہم، نراکا، हम देखते हैं तुझको, मिनल मुहसिनीन मुहसिनीन में से। काला उसने कहा, माज़ अल्लाह अल्लाह की पनाह, अन्ना अफ़ज़ा कि हम ले लें, इल्ला मगर, मम वजदना जिसको पाया हमने, मता अना अपना सामान, इंदहू उसके पास, इन्ना बेशक हम, इज़न तब, लज़ालिमून अलबत्ता जालिम होंगे, फलम मस्तई असू फिर जब वो मायूस हो गए, मिन्हु उससे, खलसू अकेले बैठे, नजिया सरगोशियां करने को, मशवरा करने को, यानी ब्रैकेट में। काला कबीरहुम कहा उनके बड़े ने, अलम तालमू क्या तुम जानते नहीं हो, अन्ना अबाकुम कि तुम्हारे वालिद ने, कद अखज़ अलैकुम तहकीक लिया तुम पर, मौसिकम मिन अल्लाह पक्का वादा अल्लाह से, यानी अल्लाह के नाम पर, वमिन कबलु और इससे पहले, मा फर्रतुम जो कोताही की तुमने, फी यूसुफा यूसुफ अलैहिस्सलाम के मामले में, फलन अब्रहा तो हरगिज न टलूंगा, अल अर्दा इस जमीन से, हत्ता यहां तक के, यअज़न ली इजाजत दे मुझको, अभी मेरा बाप, औ यहकुम अल्लाह या फैसला कर दे अल्लाह, ली मेरे लिए, वहुआ और वो, खैरुल हाकिमीन बेहतरीन फैसला करने वाला है, इर्जिऊ लौट जाओ, इला अबीकुम अपने बाप की तरफ, फकूलू फिर कहो, या अबाना ए हमारे अब्बा जान, इन्नबनका बेशक तेरे बेटे ने, सरका चोरी की है, वमा शहिदना और हमने देखा नहीं, इल्ला मगर, बिमा अलिमना जो हमको मालूम हुआ, वमा कुन्ना और नहीं है हम, लिल गैबी गैब के लिए, हाफिजीन हिफाजत करने वाले, निगहबानी करने वाले, वस अनिल करियता और पूछ लो बस्ती से, अल्लती वो जो, कुन्ना फीहा थे हम उसमें, वल ईरा और काफिला, अल्लती वो जो, अकबलना फीहा हम आए हैं उसमें, व इन्ना और बेशक हम, लसादिकून अलबत्ता सच्चे हैं, काल बल सव्वलत लकुम कहा बल्कि आसान कर दिया तुम्हारे लिए, अनफुसुकुम तुम्हारे नफ्सों ने, अमरन एक काम को, सब्रन जमील तो सब्र ही अच्छा है, असल्लाहु उम्मीद है कि अल्लाह, अय्यतियनी बिहिम ले आएगा मेरे पास उनको। جمیعاً سب کے سب کو. انہو کیونکہ وہ, هو العلیم الحکیم وہ علم والا حکمت والا ہے. وتولى عنہم اور اس نے منہ پھیر لیا ان سے. وقال اور بولا, یا اسفا ہائے افسوس, علی یوسف یوسف پر, وبیضت اور سفید ہو گئیں, عیناہ اس کی دونوں آنکھیں, من الحزن غم کی وجہ سے, فہوا تو وہ, قزیم سخت غمگین تھے. قالوا انہوں نے کہا, تاللہ قسم اللہ کی, تفتأ تذکرو, تفتأ تو ہمیشہ رہتا ہے, تذکرو ذکر کرتا, یوسف یوسف علیہ السلام کا, حتی یہاں تک کہ, تکونا تو ہو جائے, حردن بیمار بیکار, او تکونا یا تو ہو جائے, من الہالکین ہلاک ہونے والوں میں سے. قالا اس نے کہا, انما بے شک, اشکو میں شکایت کرتا ہوں, بسی اپنی پریشانی کی, وحزنی اور اپنے غم کی, الی اللہ اللہ کی طرف, وعالم اور میں جانتا ہوں, من اللہ اللہ سے, ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے, یا بنی اے میرے بچوں, اذهبوا جاؤ, فتحسسوا پستوہ لگاؤ, من یوسف یوسف کی, وأخیہ اور اس کے بھائی کی, ولا تیأسوا اور مت مایوس ہو, من روح اللہ اللہ کی رحمت سے, انہو کیونکہ, لا ییأسوا نہیں مایوس ہوتے, من روح اللہ اللہ کی رحمت سے, الا القوم الكافرون سوائے کافر قوم کے, کافر لوگوں کے. فلما دخلوا علیہ پھر جب وہ داخل ہوئے اس پر, قالوا کہنے لگے, یا ایہا العزیز اے عزیز, مسنا پہنچا ہم کو, وأهلنا اور ہمارے گھر والوں کو, الضر نقصان, وجئنا اور لائے ہیں ہم, ببداعت پونجی, مزجات حقیر, فأوف لنا پس پورا دے ہم کو, الکیلا پیمانہ, وتصدق اور صدقہ کر, علینا ہم پر, ان اللہ کیونکہ اللہ تعالی, یجزی جزا دیتا ہے, المتصدقین صدقہ کرنے والوں کو. قالا اس نے کہا, هل علمتم کیا تم جانتے ہو, ما فعلتم جو کر چکے تم, بیوسفا یوسف کے ساتھ, وَأَخِيهِ اور اس کے بھائی کے اِذْ أَنْتُمْ جب تھے تم جاہلون لا علم قالو انہوں نے کہا اَإِنَّكَ کیا بے شک تو لَأَنْتَ يُوسُف البتہ تو ہی یوسف ہے قالا اس نے کہا انا یوسف میں یوسف ہوں وہذا اخی اور یہ میرا بھائی ہے قد من اللہ علینا تحقیق احسان کیا اللہ نے ہم پر انہ بے شک وہ من یتقی جو تقوی اختیار کرے ویصبر اور صبر کرے فإن اللہ تو یقینا اللہ تعالی لا یضیع نہیں ضائع کرتا اجر المحسنین اجر محسنین کا قالو انہوں نے کہا تاللہ قسم اللہ کی لقد البتہ تحقیق آثرک اللہ ترجیح دی تجھ کو اللہ نے علینا ہم پر وَإِن كُنَّا اور بے شک تھے ہم لخاطئین البتہ خطاکار قالا اس نے کہا لا تصریبہ نہیں کوئی الزام علیکم تم پر اليوم آج یغفر اللہ لکم معاف کر دے اللہ تم کو وہو ارحم الراحمین اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے اذهبوا لے جاؤ بقمیسی میرے قمیص کو ھذا اس فالقوه پھر ڈال دو اس کو علی وجہ ابی میرے باپ کے چہرے پر یأتی آ جائے گا بصیرہ دیکھنے والا وَأْتُونِ اور لے آؤ میرے پاس بِأَهْلِكُمْ اپنے گھر والوں کو اجمعین سب کے سب